نمبر ہمارے گھر میں ایک انجیر کا درخت ہے, گھر ہمارے انجیر کا درخت ہے, تو بچے پوتے میرے بہت شریریں شرارتیں کرتے ہیں, تو اس کو چڑھتے اس کے شاخوں کو توڑ دیتے ہیں, تو اس میں ٹوٹنے کے بعد بعض شاخ کا صرف چھلکے کا تعلق باقی رہ جاتا ہے, بعض آدھی ٹوٹ جاتی ہے آدھی باقی رہ جاتی ہے, بعض پوری سالم ہوتی ہے, جس کا چھلکے کا تعلق ہوتا ہے اس کے صرف پتے سبز رہتے ہیں, بس پھل نہیں لگتا اس کے ساتھ, کیونکہ چھلکا اس کو اتنا ہی رضائیت پہنچاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بس پتے ہرے رہ جاتے ہیں. آدھا ٹوٹی ہوئی آدھی باقی ہے تو اس پر آدھا پھل لگتا ہے, اس کا جو ہے تو حجم بھی چھوٹا ہوتا ہے اور ذائقے میں فرق ہوتا ہے, جب پوری ہے تو اس کا پھل بھی پورا لگتا ہے, حجم بھی پورا ہوتا ہے اور ذائقہ ہی پورا ہوتا ہے. ہاں جی, تب اصلاح کے لیے نیت کرنا, نیت کرنے کے بعد پھر جو اصلاحی ترتیب میں آنا, بیت جو اصلاحی ترتیب کا داخلہ ہے, بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بیت بجلی کا کرنٹ ہے, بس یہ جو لگا اور بس سب کچھ فوراً آنند فوراً ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس طرح تو ہے نہیں ہے, بلکہ واپٹے والے جو کرنٹ دیتے ہیں نا, تو کرنٹ واپٹے کی کرنٹ آنے سے پہلے ایک لمبی محنت ہوئی ہوتی ہے, تاریں بچھائی جاتی ہیں, ہاں جی, پھر سوئچ لگائے جاتے ہیں, پھر فریج رکھا جاتا ہے, پھر گھنٹی لگائی جاتی ہے, پھر ہیٹر رکھا جاتا ہے, ایئر کنڈیشنر لگایا جاتا ہے, سارے آلے ساری تاریں جو ہے کا بندوبست پہلے کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر واپٹا والوں کو درخواست دیتے ہیں, اور درخواست دینے کے بعد جو ہے تو پھر جس دن وہ آ کر کریکشن کرتے ہیں, آنند فانند, پنکھے سے ہوا, فریج سے برف, ہیٹر سے آگ, گھنٹی سے آواز, بلب سے روشنی, سب چیزیں شروع ہو گئی, آنند فانند ہو گئی, لیکن آنند فانند نہیں ہوئی, اس کے پیچھے وہ کا کام کرنے والے کی جس نے فٹنگ کی اور سارے آلات لا کر رکھیں گے محنت ہے. ہاں جی, صاحب حکومت کا قانون ہے کہ میٹر لگنے سے پہلے ٹیسٹ رپورٹ داخل کرو گے, ٹیسٹ رپورٹ جو ہے تو وہ ماہر بجلی کا کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے ساری تاریں لگانے کے بعد چیک کر لی ہیں, کسی جگہ مسئلہ نہیں ہے, میں مطمئن ہوں, جب آپ اس کو کرنٹ دیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. پھر ہوتا ہے, پھر یہ تو یہاں تک کی محنت ہوئی, اس کے پیچھے جو ایجادوں کی محنت ہوئی ہے, سال ہا سال سائنسدانوں کے کھپے ہیں اس میں, جن سے بجلی کی ترتیب وجود میں آئی, ہاں جی, اس کو پھر دیکھیں, تو اتنی لمبی محنت کے بعد پھر کہیں جا کر یہ خواجہ مجذوب صاحب جو فرماتے ہیں کہ ساری لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, تو اتنی لمبی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے, جی, کہ وہ صوفی نشوت صافی تا در نکشت جامع تا بسیار سفر بایا تا پختہ شبت خامے, صوفی صاف نہیں ہوتا جب تک محبت کا پیالہ نہ پیے, اور بڑا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے تب جو ہے تو کچا جو ہے پکا ہو جاتا ہے, کچے کو پکا ہونا ہے بڑا سفر لگتا ہے. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, تو لوگ آتے تھے زیادہ کرتے تھے کامل ہو جاتے تھے, اس کو بڑا گلہ ہوا کہ حضرت صاحب ہم پر توجہ ہی نہیں کر رہے, تو انہوں نے ایک دن ایک برتن بند برتن میں انہیں کہا کہ یہ چیز ہے فلاں آدمی کو پہنچانی ہے, تو پہنچانے کے لیے جب گیا راستے اس نے کہا پتہ نہیں کیا ڈبے میں یا اس میں ڈالی ہوئی چیز اوپر ڈھکنا رکھا ہوا ہے, کیا چیز دیکھے تو صحیح, چوہے سے کیا چوہا تھا اسے چھلانگ لگائی بھاگ گیا, اب کیا کریں, شرمندہ شرمندگی کے ساتھ واپسی ہے, واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک چوہے کو تو سنبھال نہیں سکے ہو کہ ایک چوہے کو سنبھال نہیں سکے ہو, اور اتنا بڑا نسبت کا کام جو ہے تو تمہارا سپرد کیا جاتا ہے اس کو کیا سنبھالنا, سبحان اللہ. تو سلسلے میں ایک سلسلے کا تنا ہوتا ہے, ایک شاخیں ہوتی ہیں. صوفیہ کی ایک جماعت ہوئی ایک جو سلسلے کے تنے میں آ رہی اوپر, جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور کئی خلفاء ہیں. سلسلہ آگے یادگار کے طور پر چلا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کے خلیفہ ہیں عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ, کئی خلفاء کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے, لیکن سلسلہ تنے میں ہی آئے آگے. عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, پھر آگے جو ہے تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ تنے والے رہے. باقی شاخیں ہوئے, سلسلہ کو چلا سچا چلا, ختم ہو گیا, یادگار نام و نشان نہ رہا. تو تنے میں جس مرید نے آنا ہوتا ہے اس سے شیخ جان دینے کا امتحان لیتا ہے کہ آیا جان دینے کے وقت یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہت دفعہ واقعہ سنایا تھا طارق صاحب آپ لوگوں کو, کون سا واقعہ ہے؟ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے سلسلے میں حضرت قدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا شخصیت گزرے ہیں. جو ہمارے سلسلہ میں جو چاروں سلسلوں کی اجازت ہے نا, یہ چلی ہوئی ہے عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. چاروں سلسلوں کی کا فیض ان کو ہوا ہے, چاروں سلسلوں کے خلاف ان کو ہوئی ہے. ان کا ان کے پوتے تھے ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, نوجوان ماشاء اللہ پیروں کے خاندان کے, تو شہزادوں زیادہ کرو فرم میں ہوتے ہیں. اتنا مال و دولت, اتنی قدر کی قدر مندلت معاشرے میں, اور ساری کی ساری چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. ایسے نفیس کپڑے پہنے ہوئے, ایسے خوشبوئیں لگائے ہوئے, یعنی ایسے کروفر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے تو گلی سے گزر رہا تھا, کہ لوگ تذکرہ کرتے تھے ہمارے دادا کا, سنتے رہے تھے. کہتے ایک دن گلی سے گزر رہا تھا تو ایک بھنگی عورت پاس سے گزری, میلے کو چلے کپڑے گندگی کا ٹوکرا سر پر اس کے, تو وہ کچھ ساتھ کے کپڑے چھو گئے, مجھے بہت برا لگا, بہت غصہ آیا, اور اسے برا بلا کہا سکے تمہیں شرم نہیں آتی ہے کپڑے ہمارے خراب کر دیتے, شرم تجھے نہیں آتی ہے کتنے بڑے بزرگ کے پوتے ہو, حال کو دیکھو, شکل کو دیکھو, کس طرح چل پھر رہے ہو. کہتے اس عورت کی اس ڈانٹ ڈپٹ نے مجھے سخت شرمندہ کیا, اور میں اس پر مجبور ہوا کہ میں آ کر پوچھوں کہ والدہ سے پوچھا کہ ہمارے دادا کا چھت لوگ تذکرہ کرتے رہتے ہیں, اور اتنا تذکرہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ, تذکرہ کرتے اتنی قدر کے ساتھ, یہ کیا بات ہے, کیا ان کے پاس کیا چیز تھی؟ تو انہوں نے کہا ان کے پاس ایک دولت تھی, جو اس دولت کو تو بلخ کا نظام الدین لے کر چلا گیا. تو اگر اس کو لینا چاہتا ہے تو تجھے بلخ جانا پڑے گا. تو انہوں نے سامان سفر باندھا اور بلخ گئے. افغانستان آدھے افغانستان کو آدمی پار کرتا ہے نا تو شرائع سالانگ آتی ہے, پھر سلام کو پار کرتے ہیں تو آگے بلخ آتا ہے. شرح سلام جو ہے نا, بس وہ آپ سمجھیں کہ 15 سوراخ ہے سڑک میں, ادھر بلخ ہے اور ادھر افغانستان ہے. تو سلام پر اگر 10 مسلح آدمی کھڑے ہوں نا تو پورے لشکر کو گزرنے نہیں دیتے. سفر ہمارا ہوا ہے اس کا. تو بلخ میں نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, یہ بلخ اتنے بڑے شہر تھے کہ بادشاہ وقت بن کے مریدوں میں سے تھا. ان کو پتہ چلا کہ ہمارے عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تشریف لا رہے ہیں, تو بادشاہ کے ساتھ نکلے اور ان کا استقبال کیا. تو شاہی استقبال افغانستان میں ایران میں سرخ قالینوں پر چلاتے ہیں آدمی کو, راستے میں بچھائی ہوتی ہیں, سرخ قالینوں پر بچھا کر وہ تلا چلا کر لایا, مسجد پر بٹھایا, 3 دن خدمت کی, پھر بہت بہدیے وغیرہ کر کے رخصت کرنے کا بندوبست کیا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے تو وہ دولت لینے کے لیے آیا, اس کے لیے میں نہیں آیا تھا, میں وہ دولت کے لینے کے لیے آیا تھا جو آپ ہمارے دادا سے لے کر آئے. انہوں نے کہا اچھا اس کے لیے آپ آئے ہیں کہ جی ہاں. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پھر آپ مسجد سے اترے, مسند سوترے تو چشتیہ سلسلے میں تب ذکر اذکار شروع میں بتا دیتے تھے. پہلے تو دو تین سال بہت سخت مجاہدات ہوتے تھے جس میں کہ نفس ٹوٹ پھوٹ کر یا تو سالک بھاگ جاتا تھا یا ٹھہر جاتا, جو ٹھہر جاتا تھا وہ بن جاتا تھا, جو بھاگ جاتا تھا وہ فارغ ہو جاتا تھا. تن کی ڈیوٹی لگی کہ ایک جو حمام کا پانی گرم کریں گے سردیوں میں, استبل میں جو ہے تو گھوڑوں کتوں کو سنبھالیں گے, اور شکاری کتے پالنا جائز نہیں طرح صاحب, ہاں جی شکاری کتے بھی حضرت صاحب کے تھے, گھوڑے ان کو پالو گے سنبھالو گے, کبھی کبھی نکلتے باہر اور کہتے کہ کیسا لڑکا آیا ہے پانی گرم کرنے کا بھی اس کو طریقہ نہیں آتا, تو ایک اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے وہ بھی کبھی کبھی. تو کچھ عرصہ جب گزرا تو اپنی بنگی عورت سے کہا کہ آج جو ہے تو اس کے پاس سے گزرنا اور پھر دیکھنا کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اپنے کوڑا کرکٹ کا ٹوکرا اور جھاڑو اور سارے گندے کپڑے سارے پاس سے گزری تو بڑی برا لگا, اور نے کہا کہ پیر صاحب کے گھر کی بنگن ہے ورنہ میں گنگاؤ ہوتا نا میں تمہیں ٹھیک کرتا. کارگزاری سنی حضرت صاحب نے کہا کہ ابھی صاحبزادگی کی بو ہے. کچھ اور سبزہ عرصہ مجاہدات ہوئے پھر کہا کہ اب جو ہے تو اس کے پاس سے گزرنا, اب تو گزری تو کوئی کپڑے وغیرہ چھوئے اس کے ساتھ تو بولے تو نہیں ہے لیکن ایسے کڑوی نگاہوں سے دیکھا. کارگزاری سنائی کڑوی نگاہوں سے دیکھا بولے نہیں, کہا ماشاء اللہ کچھ کام ہوا. پھر جو ہے تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ کہا کہ آج تو گزرتے ہوئے ٹھوکر کھا کر سارا کوڑا کرکٹ کے اوپر پھینک دینا. گزری اس نے جو ہے کوڑا کرکٹ ٹھوکر کھائی, کوڑا کرکٹ اوپر پھینکا, سر بال کپڑے سب جو ہے کوڑا کرکٹ سے بھر گئے. تو اٹھو نے کہا ہو میری وجہ صاحب کو بڑی تکلیف ہو گئی, معاف کریں معاف کرنا. وہ کوڑا کرکٹ جو ہے تو اٹھا کر اس میں ٹوکرے میں ڈالنے آخر کارگزاری سنائے تو نے کہا کہ ہاں اب جو ہے تو بات بنی ہے, بات اب بنی ہے, اب میں جو تھا وہ ختم ہو گیا, اپنی حیثیت ختم ہو گئی, اب تو شروع ہو گیا, دوسرے کا لحاظ شروع ہو گیا. اب اب اس میں یہ جو ہوتا یہ پورا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے تو ایسا کیا انہوں نے اچھا جی کیا بات ہے جی کیا بات بنی ہے. اب ایک بات ہو گئی, ایک بات تو ہو گئی لیکن اب اس جو سلسلے میں تنا ہو کر چلنا ہے. اب اگلا مجاہدہ جان دینے کا. گھر والی نے کہا کہ باقی لوگ تو آ کر اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحبزادہ گان جو ہے ماشاء اللہ کبوتر پال رہے ہیں, گھر والی کبوتر پال رہی ہے, اپنا مشغلہ ہے. انہوں نے کہا کبوتروں پہ آ کر بلی کھا لیتی ہے, ایسا کوئی مرید اس کے نہیں, ایسے بیکار لوگ آ کر پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی بندوبست کرے. انہوں نے ابو سعید گنگوئی سے کہا کہ یہ دیکھنا کہ بلی آتی ہے کبوتروں کو پکڑ لیتی ہے, کہاں سے آتی ہے. انہوں نے آ کر سارے راستے واسطے بند کیے اور بڑی کوشش کی تو وہ پھر بلی آئی, اس نے کبوتر پکڑ لیا. پھر گھر والے نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے, بلی نے پھر کبوتر پکڑ لیا. اس تو انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن رات دیر تھی, دیر میں ان کو پتہ چلا کہ پانی کی نالی ہے ایک, وہ جا کر کبوتر خانے میں کھلتی ہے, تو بلی اس سے ہو کر جاتی ہے اور وہاں وہ کرتی ہے, اندر جا کر کام کر لیتی ہے. اب اتنی دیر تھی کہ اس کو بند کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا, تھک گئے تھے تو سر اس میں دے کر سو گئے کہ بس یہ بند رہے گا رات کو، بلی نہیں کھا رہی، صبح بندوبست کریں گے دیکھیں گے. رات کو ہوئی تیز بارش، پیچھے پانی رکا نالی کا، آدمی آ سکے تو پانی رک گیا، نالی بند ہے. اس نے بڑا ڈنڈا لے کر نالی میں مارا، وہ ڈزن کے سر میں لگا، سر پھٹ گیا، خون نکلا، پیچھے پانی میں خون آ رہا ہے. آگے آ کر دیکھا تو سر پھوڑا ہوا، علاج معالجہ ہوا، درست ہوا. پھر جو ہے تو اب اگلی بات آئی نا کہ برخوردار کل جائیں گے شکار کے لیے، کتے تیار کرو. جب جنگل پہنچے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے کتے کو جو ہے تو چھوڑنا نہیں آپ. تو انہوں نے کتے کا زور، اپنا زور کا اندازہ لگایا، بس اتنے مجاہدات کی ان کا اندازہ کہ کتے کو میں روک نہیں سکوں گا، ہاتھوں سے پکڑ کر روکنا مشکل ہو جائے. تو انہوں نے اپنے آپ کو کتے کے اس کی زنجیر کو قبر سے باندھا اور پکڑا. کتا دوڑا اس کے ساتھ دوڑے، اور جس وقت کے ہاتھوں سے ضبط نہ ہو سکا تو گرے اور کتے نے جھاڑیوں میں، کنکریوں میں، پتھروں میں گھسیٹا، اور کنکر، جھاڑیاں، کانٹے لگے، خون نکلا. کہتے ایسے انہوں نے دیکھا، نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ لکھا کہ آگے عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں. ایسے انہوں نے کہا کہ مرید ہونے کے ناطے آپ کو تو حق پہنچتا ہے کہ جتنا مجاہدہ کرائیں آپ کرائیں، لیکن جب ہم آپ کو فیض دے رہے تھے تو اتنی مشقت نہیں ڈالا تھا جتنی مشقت میں آپ نے ہماری اولاد کو ڈالا. مثلا نے آواز نے کہا بس آئیں برخوردار، آئے بس. کے بعد تو کام سارا تو لا الہ میں ہے، ہاں جی لا الہ میں ہے، خالی کرنے میں ہے. الا اللہ تو پھر آسانی سے ہو جاتے ہیں. کام سارا جو ہے وہ تو وہ ہے چیز کو صاف کرنے میں اور اس کو آئینہ بنانے میں. جو آئینہ بنا پھر تو ہر کچھ اس میں نظر آتا ہے، فوراً چمک ہے، فوراً عکس ہے، فوراً نکاس ہے. بس انہوں نے کہا کہ وہ اب آپ ہندوستان واپس ہوں، وہ دولت جو میں وہاں سے لے کر آیا تھا اب اس کو آپ لے کر واپس ہو رہے ہیں. تو میرے بھائی ہم نے سلسلے کو تین درجے میں تقسیم کر کے آپ لوگوں کو دیا، پہلے درجے کے اعمال کتابیں، دوسرے درجے کے اعمال کتابیں پرہیزیں، تیسرے درجے کے اعمال کتابیں پرہیزیں. تو کون کون ساتھی ہے جس نے کہ پہلے درجے کو مکمل کیا؟ ہاتھ اٹھائے نا، دیکھیں کہ آدھے سے کم ہوتی یہ بات بتا رہے کہ پہلے درجہ ہم نے مکمل کیا، لیکن اطلاع مجھے نہیں دی انہوں نے، اور کیا فائدہ ہوا اس کی بھی اطلاع نہیں دی ہے. اس عرصے میں نس میں کیا کباہتیں آتی رہی، کیا عیب پیدا ہوئے، وہ اس کی بھی اطلاع نہیں دی ہے. دوسرے درجے کو کتنا مکمل کیا ہے؟ صرف دو آدمی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، تب بتائیں جی کورس پر کئی حال ہے. اور تیسرا درجہ کتنا مکمل کیا؟ کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا جی، تب بتائیں جی. اب یہ تین درجوں کو جو ہے تو چار چار مہینے کر کے بارہ مہینے مکمل کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، تو اصلاح نفس میں یہ بات دیکھیے نا کہ تکمیل. ہاں جی ڈاکٹر سیار صاحب، تکمیل کسے کہتے ہیں؟ دار صاحب تکمیل کسے کہتے ہیں؟ پانچ باتیں آدمی کی ظاہری زندگی شہد کے مطابق ہو جائے، اللہ کا کثرت ذکر سے اللہ کا دھیان تاری ہو جائے، اور سارے معاملات درست ہو جائیں، اور اخلاق رذیلہ نکل جائیں، اخلاق حمیدہ آ جائیں. دیکھا نا اصلاح نفس اسی لیے اس کو لکھا تھا، تکمیل کو علیحدہ کر کے لکھا ہے، خلافت کو علیحدہ کر کے لکھا ہے، نسبت کو علیحدہ کر کے لکھا ہے، ہاں جی تکمیل کو علیحدہ کر کے لکھا ہے، نسبت کو علیحدہ کر کے لکھا ہے، خلافت کو علیحدہ کر کے لکھا ہے. تکمیل کہتے ہیں کہ سلسلے کی ترتیب کا سمجھ میں آ جانا پورا. یہ اذکار ہیں وہ اذکار مکمل ہو گئے، یہ رضائل ہیں اس کی مشق مکمل ہوئی، یہ فضائل ہیں اس کی مشق مکمل ہوئی. تب سلسلے کی ظاہری ترتیب جو ہے اس کے سامنے آ گئی، اس آدمی کی تکمیل ہو گئی ہے. اس کے بعد اگر بیعت نہیں ہوگا تو اس کا جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ نظری ترتیب سلسلے کی اس کو سمجھ میں آ گئی، تھیوریٹیکل جو سلسلے کی ترتیب ہے اس کو سمجھ میں آ گئی، اب اس کی تکمیل ہو گئی. لیکن تکمیل جو ہے تو وہ نسبت نہیں ہے، تکمیل جو ہے وہ نسبت نہیں ہے. ہاں جی نسبت تو اللہ پاک کے ساتھ رضا اور محبت کے تعلق کا قائم ہو جانا ہے. تو اس کا ایک جو فذکرونی ہے، فذکرونی تکمیل ہے اذکرکم، کہ جب اس طرف سے بھی یاد شروع ہو گئی ہے، وہاں بھی اس آدمی کو قبولیت ہو گئی ہے، تو یہ اب نسبت کو کہتے ہیں کہ اب یہ قبول ہو جائے، جب یہ قبول ہو جائے اب نسبت ہوئی. اور خلافت جو ہے، خلافت کیسے کہتے ہیں؟ خلافت ایک انتظامی ترتیب ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے. کسی کو شہر کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ ہو گئے ہماری طرف سے، اب جو ہے آپ آگے کام کریں گے، یہ ایک انتظامی ترتیب ہے. اس لیے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نسبت اور خلافت پر، ایک انہوں نے کتاب سے لکھوایا اپنی زندگی میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بعض اوقات خلافت بغیر نسبت کے بھی دے دیتے ہیں بزرگ، لیکن اس امید پر کہ کسی آدمی نے کام کیا تو اس کو نسبت بھی مل جائے گی. اور بعض اوقات جو ہے تو نسبت بغیر خلافت کے ہوتی ہے. ہمارے سلسلے میں دو ان پڑھ جاتی آدمی ہیں جنہوں نے مشکل سے نماز کا سبق سیکھا ہے، تو ان کے بارے میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ دونوں صاحب نسبت ہیں، دونوں صاحب نسبت ہیں، کہ ان کا اللہ کا تعلق رضا والا ان کا قائم ہو گیا ہے. میں خلافت نہیں جا سکتی کہ اہل علم، استعداد، صلاحیت، آگے تربیت کرنا، اگلے لوگوں کو بات پہنچانا، وہ نہیں ہے. کہ دونوں ان پڑھ ہیں، دیہاتی ہیں اور اگلے آدمی کو بات سمجھائیں پہنچائیں، وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے نسبت تو ہوئی ہے لیکن خلافت نہیں ہو سکتی ہے. کہ بعض نسبت بغیر خلافت کے ہوتی ہے، بعض خلافت بغیر نسبت کے ہوتی ہے. ڈاکٹر سیار صاحب، حضرت شیخ نے اپنے آخری اوقات میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ خلیفہ میرے پانچ ہی ہیں، حالانکہ 130 خلافات ہیں. ایک حضرت مولانا احمد حسن صاحب، عالمی امیر بستی نظام الدین والے، ایک مفتی محمود الحسن گنگوئی صاحب، مفتی دارالعلوم دیوبند دو، اور تین اور آدمی تھے. پانچ آدمیوں کو کہا کہ بس خلیفہ خلفاء میرے پانچ ہی ہیں، باقی سب کو کام کی اجازت دی ہوئی تھی، لیکن کہ جو آدمی اس ذمہ داری کو پورا اٹھا سکے وہ یہی پانچ ہیں. سبحان اللہ. تو اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے نا جی، کام کرنے کی ضرورت ہے، رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، حالات بتانے کی ضرورت ہے. نہ حالات بتائیں، نہ پوچھیں، نہ کام کریں، مجلس میں آنے کا ثواب ضرور ہو جاتا ہے، کچھ بات سنی ہو ذہن میں رہے گی یہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے تو کچھ عمل کی توفیق ہو گئی تو یہ بھی ہو جاتا ہے. سارے فوائد ضرور ہیں، یہاں تک کہ کوئی آدمی بیعت ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اتنا اس کو خیال میں ہے کہ میں بیعت ہوں، تو کچھ جو سلسلے کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں روزانہ کی، کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس کو بھی ہوتا رہتا ہے. کوہاٹ کے ڈاکٹر صاحب بیعت ہوئے سلسلے میں، تو ان کا رابطہ ایک تبلیغی امیر صاحب سے ہو گیا. انہوں نے کہا ہو تو کہاں بیعت ہوا ہے، اور ایسے آدمی سے بیعت ہوا ہے کہ جو دو دو آنے چار چار آنے کی لڑائیاں کر رہا ہوتا ہے. واقعی میں دو چار آنے کی لڑ رہا ہوتا ہوں، مجھے بہت سے تو بیعت ہوا ہے، اس نے اس کو بیعت سے برگشتہ کر دیا. سمجھدار آدمی جو ہے وہ تردید، تنقید، تقابل اور تنقید سے بچتا ہے. ہماری طرح ناڑی آدمی ہوتا ہے تو اپنا کام کرنے سے زیادہ دوسروں کی تردید، تنقید، تقابل اور تنقید میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو خیر یہ آدمی فارغ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب فارغ ہو گیا. ایک دفعہ ہمارا موارد اجتماع کر کے ڈاکٹر فہیم صاحب گیا تو اس نے یہ بات کہہ دی میری، کہ وہ کہہ رہا تھا کوئی آدمی سے میں اتنی بات بھی ہو کہ میں بیت میں ہوں تو اس کو بھی فائدہ ہوتا رہے. تو اس نے کہا چلو اتنا تو ہے کہ دعا کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا رہے، تو نیت کر لی. کچھ عرصے کے بعد دو تین مجالس میں آیا، جوں آیا اللہ نے زندگی بدل دی. تو امیر صاحب کو خیال ہوا کہ نہیں یار ہمارے ساتھ چار مہینے نہیں، کئی تین چار مجالس دوسری جگہ جانے سے بھی زندگی بدل جاتی ہے، چھو جاتا ہے یہ بھی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.